سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہی ہوتی ہے اللہ کی فرما بردار اور مطیع. ساری امت کے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی پہلا نمبر نبی کا ہوتا ہے خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں. اور اس کے علاوہ بھی اگر مجموعی طور پر تمام کائنات کے لحاظ سے اگر شمار کیا جائے تو ازل کے اندر اور عالم ارواح کے اندر بھی سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا بھی ڈھانچہ ہی بن رہا تھا، مٹی اور گارے سے ان کا وجود بن رہا تھا، ابھی تک ان میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی اور وہ ابھی تک وہ پورا ان کا جسم مبارک بھی نہیں بنایا گیا تھا. میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا اللہ کے نزدیک. تو اس لحاظ سے بھی عالم شہادت کے اندر بھی اس امت کے لحاظ سے سب سے پہلے فرما بردار اور عالم غیب کے اندر تمام لوگوں کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالی کی فرما برداری اور اس کی بندگی کرنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن ساتھ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. معصوم اور مقرب ہونے کے باوجود یہ بات ہے، فرض محال کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا. تم لوگ بھی سوچ لو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا. یہ تو مقرب لوگ جو ہیں اللہ تعالی کے نزدیک جو معصوم ہیں ہر لحاظ سے، ان کا یہ حکم ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. وہ لو اشرکو، سارے نبیوں کا ذکر یہاں فرمایا، اگر بالفرض وہ شرک کریں تمام اعمال ان کے ضائع کر دیے جائیں گے. تو یہ سمجھ لو کہ شرک کتنی قبیح چیز ہے اور بری چیز ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان ہمیشہ شقی اور بدبخت بنتا ہے. آپ کہہ دیجئے، قل اللہ عابدو، میں تو اللہ تعالی کی ہی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص بنانے والا ہوں، اپنی فرما برداری اور اطاعت ماز اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں، نہ نظر و نیاز میں، کسی طرح میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور میں اپنی اطاعت خالص اسی کے لیے ٹھہرانے والا ہوں، اور میں صرف اسی ایک اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں. تمہارا جی چاہے تو جس کی چاہو تم کرو، کوئی تم کو روکے گا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی اختیار دیتا ہے، اختیار ہے تم کو، چاہے تو تم جس کی چاہو پوجا کرو، کرتے رہو، فاعبدوا ما شئتم من دونی، لیکن میں نے تو بات ظاہر کر دی ہے کہ میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا، اس کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہوں. تمہارا جو اختیار تو خدا نے دیا ہوا، دنیا میں ہر عقل مند کو اختیار دیتا ہے خدا تعالی، اور اسی اختیار کے ساتھ جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے اور اطاعت اختیار کرتا ہے تو وہ کمال تک پہنچتا ہے. اسی اختیار کے ساتھ جو آدمی شرک اور کفر کرتا ہے اور خدا کی نافرمانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ اسی اختیار کی بدولت اس پر عذاب وارد ہوتا ہے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم جس کا جو جی چاہتا ہے کرتے رہو، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہ تم کو کوئی روک ہے اس اختیار کو چھین لے، ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ کا جو اختیار دیا ہوا. لیکن اتنی بات ساتھ واضح کر دیں کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، خود بھی شرک کفر کیا اور گھر والوں کو بھی، خود احلو قومم دار البوار، جیسا مکے کے کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی جہنم میں اتارا. ایسا ہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا کہ یہ جان جو ہے یہ قیمتی سامان ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہوا، اور اس کے ذریعے انسان اگر ایمان اور اطاعت کو کما لے گا تو ہمیشہ کے منافع میں رہے گا، اور اگر اس جان کو لگا کر یہاں پر کفر شرک خرید لیا اور معصیت خرید لی تو خسارے میں پڑ جائے گا. فما ربحت تجارتہم، منافقوں کے حال میں جیسا بیان فرمایا اللہ نے، ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہیں ہے، قیمتی پونجی ضائع کر بیٹھے. انتہائی قیمتی پونجی اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ اس کے ساتھ تم کچھ کمال حاصل کر لو، کما لو، خرید لو تاکہ ہمیشہ کے لیے تم کو فائدہ پہنچتا رہے. تو نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، قیمتی پونجی لگا کر کفر شرک خریدا اور خدا کے غضب لعنت اور ناراضگی کو خریدا، اور اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے اسی چیز میں ڈالا. اور قیامت والے دن پھر جب گرفت ہوگی تو کون ان کو چھڑائے گا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہی ہے کھلا نقصان، نہ اپنی جان کو عذاب الہی سے بچا سکے نہ گھر والوں، اور اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو آتش دوزخ کا اور اس کے شعلوں کا کی نظر کر دیا، اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا اوپر سے بھی صاحبان ہیں آگ کے، نیچے سے بھی ہر طرف سے آگ گھیر رہی ہے اور خدا کا غضب نازل ہو رہا، یہ ان کا انجام ہوگا. اور پھر آگے نصیحت کے طور پر فرما دیا ذالک یخوف اللہ بھی عباد، یہ چیز ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے اندر تم مبتلا ہو جس سے تم کو آگاہ کر دیا گیا پہلے. فرمایا یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا قیامت والے دن. اس کے برخلاف والذی نجتنب الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے علیحدگی اختیار کی، اجتناب کنارہ کشی، طاغوت کے وہ داؤ میں نہیں آئے، اور طاغوت طغیان کے مادے سے سرکش طاقت. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جبت کا معنی سحر اور طاغوت کا معنی شیطان، یہ پہلا طاغوت شیطان ہے. امام ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے اندر لکھتے ہیں کل ما اضل عن الحق فہو طاغوت، جو بھی اللہ کے راستے سے حق سے گمراہ کرنے والی طاقت ہو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. یہ شیطان بھی ہے اور اس کے علاوہ انسان بھی طاغوت ہیں، جو حق کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں. یہ ملوک و سلاطین اور یہ بڑے بڑے آئمت الکفر، یہ سب طاغوت ہیں جو حق سے لوگوں کو ہٹا کر برائی کی طرف لگاتے ہیں. یہ سب طاغوت، کسی فرشتے پر یا کسی نبی پر طاغوت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جب کہتے ہیں ما عبد من دون اللہ، امام ابن شام کہتے ہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے وہ جبت ہے، اور جو حق سے گمراہ کرے وہ طاغوت ہے. یہ ڈکٹیٹر، ملوک، سلاطین، بڑے بڑے اور یہ آئمہ کفر.